चैया राधा न जाए रे, अब सांवरा न भाए रे। राधा राधा का है इतना गुरूर भला, छोड़ो भी नखरे ये कैसी अदा। तूने क्या सोचा एक तू ही मशहूर, यहाँ लाखों है गोपियां भी हम पे फिदा। हो सारी ही दुनिया ये मा...